ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموتى والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور دا اللہ رب العزت پا حقوق پسی دویم نمبر حقوق دا بنده دی سنگ چه اللہ خپل حق لازم کرے و دین کی ندغسی دا بنده حق لازم کرے دی دوارو تا دین ویلی شی دا اللہ حقوق معلوم دی چه قرآن کی اللہ رب العزت بیان کری تغسی ور سرے دا بندوں ذکر کری اغسی حدیث پاک کیوں تفصیل سرا بیان شوی دی چه اللہ رب العزت بنده توئی کتار سم رزان کڑے و عمل کے و عبادت کے بندگی کے پل بدن سرا و پخ پل مال سرا اسو پوری چه دو بنده حق دنی ادا کڑے و پورا کڑے مستاد پار اخلاصے و نجات نشتا حقوق د عبادو کله قران کریم یو آیت کې یو سورت کې یو مضمون کې تفصیل سره بیانې او انسان لا تنبیه ورکي چې ګوره بغیر د دینه رضانه حاصلی دا اللہ کلا ستا چی خیال دے ندوا صحیح ندے ولی بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون على طعام المسکین تاسو دا جزانو غریبانو مسکنانو حق نپی جندو او چې ووم نه پیژندنو آداب څنګه کوي ځکه مخ کې خو علم دی پیژندګلی ده چې حقوق وپیژنې نو الله پرې عمل کول شي تا د بندیانو حقوق نه دي پیژندلي د دې مسکینانو یتیمانانو عاجزانو غریبانو با قیامت کے ستاسو نہ تپوس کی گی چنن تاسو اگی پوری استحضا کوئے خندا کوئے پور اگی تپنظر کے دیر سپکھ کاری دا با قیامت کی تاسو باندی بوجی او عذاب بی معاملہ و دغسی دا انبیاء سرم چی دا خپل وقت مقامی خلق و طویلیو چی دا کسان دا زان نلری کا جدائی کا من بتا سر بیا کینو تا دا سی خلق زان سر را جمع کرده دی و زان چاپیر کرده دی زان سر امرگر کرده دی چی من اغی سر ناستا مناسب ندا زمان دا پار اغی سر ناستا مناسب ندا آنور کاروبار دا دنیا خلاسکیں ادا ډیر په خوانه خبره وا اول یې نوح علی السلام تویلو چې انو امنو لکا انو امنو لکا واتبعک الارذلون تا باندې ایمان راوړو نامناسب کارونه کوي د قانون خلاف کارونه کوي دا تا سره څوک مرګري شي وي ارزل خلق چغې د دنیا ذلیلا د دنیا خار اغي تا سره مرګري شي وي نو موږ له هم دعوت راکې چې زما مرګرتیا وکې زما خبره ومنه د انبیاء و مرگری سوکو خودغا مسکنان و یتیمانان و فقراء و مساکین دا خلق پیدا خو نپوئی گی سرسری خلق دے عقل کم دے نزکتا سر مرگرتیا کئی چکمو خیار دیو عقل من دیو عزت من دیو محذب دی اغیتا سرولی نمار گری کی گی اغی پوئی گی کنا پدیئے دیر زور لگاو چدا مرگری ازان نلری کانو بستا سر نزدیشو نوح علیہ السلام ورتا جواب کئی کله په دې طریقه باندې چې ما علمي بما كانوا يعملون زنیم خبر ما ته علم نشته د خپل مرګرو د حال چې دا کوم قسم خلق دی د دنیا معزلت دی او کبي عزت دی د دنیا مخاورز دی او کنه دی د دنیا خاندانی خلق دے او کنا کمزوری خلق دے ما ته هیڅ پته نشتا زنیم خبر او نه الله رب العزت ما ته د دې سو وضاحت کړی دی چې تب کوم خلق ځان سره پری دی او کوم خلق ته د ایمان دعوت ورکې نه ما ته ویلی چې هر چا له دعوت ورکې ار څوک چې نما صلوات او کان ک قبول یې کو نو مسلمان شو مؤمن شو عزتمن شو ک ایمان را نوړو نو ذلیل شو او رسوا شو د الله دشمن شو اگر کاغه د زماني بادشاہي خله ک نغه ته بچتا عزتمن نه وي ان العزت لله جميعا عزت هو هغه خلق سره دی چلاو له عزت ورکړي عزت د ایمان او د اسلام هغه ته عزت منوي خو نوح علیہ السلام وی کچرزا دا خلق دزان نلرکم وی شرم سنگ چستاسو مطالبہ دا نینم ملاقو ربیم دیبا دخپل رب سرا قیامت کے ملاقات کئی مچہ اللہ رب العزت تا زمان شکایتو کی چمونگ استادی پیغمبر دخزان نشغلیو منگے دخپل مجلس نا بہر کلیو نزو بیا سو ایما کنا مال مصیبت گو رہے ولا اقول للذین تزدری اعینکم زخو چری داسن شمویل اغی مرگرو خپلو تا چستاسو په نظر کې ډیر سپک ښکاری لن یوتیم اللہ خیرام چلا بدیلا خیر نور کئی اللہ بدیلا ثواب و اجر نور کئی ولیو احمد از دانا خبریو کما اللہ اعلم ما فی انفسهم اللہ تا دینیتن معلوم دی اللہ تا دی اخلاص معلوم دی اگر ارسنا خبر دی ما پا مصیبت کیا چوئے چدا خلق دزان لریکا لریکا ولی د دې حق نشته اول حق خود دې په مونږ باندې داده چې د دین نه خبر کو د ایمان نه خبر کو چلکم حق را لګلې او ته خيو حق نه پټو ډېر لوی ظلم دی اور چاته به یو شانتي بیانو کا غټته او کنره دې مونږ ته دا حکم دی استاذ دا مطلب دی چې موږ د حقوقو د بندیانو خلاف ورزي وکړو موږ بندیانو ته خپل حقوق ونرسو دا لوی خیانت دی انبیاء او چریدا سن کوي ښا دا واخ نه دا مسله واخ چې بندیانو کې دا سشته دی چکلتو داغی زمواری ادان کی اغیتا خپل حق انرسیم اغیتا خپل امانت انرسیم دیر لوی خیانت کی براشی چل اغی خیانت بیا سے علاج نشت دنیا کی کوئی اس طریقی بان خوا نو قرآن کریم بار بار د دې خبرې ترغیب ورکي او امر کوي خاص کر هغه خلق ته چې ویل الله زمواري واله کړی دا چې تاسو به زما حق خلق ته رسوي هغه ته څومره بهتر نوم یې خوي فلقت حمل عقبا دا انسان خون رسیدو دا جر او ثواب اغی غرطا غری او طویلی ذکر جی غر کی سینو آغا بیشماری ادھا چا دا شمار لاندی نرازی که گلٹی که ونی که هر سی نویلیو چی دا انسان خو عقبا کراس نکلا ادې خو دنیا کې دې لپاره پیدا شوې یو چې په دې عقبه باندې با اولې په دې مول باندې با اولې مله به جنت ترسي ستاسو جنت په میان کې یو عقبه ده یو غاټي ده یو غر ده انسان چې کله اول دا خبره واوري ځان هو یریدو چیرم خدا دې کې پا ڈپا باننی نشو آوڑے دے یریگو چیسے نرا پریوزو نبا عقبہ باننی و سنگ آوڑو زکا ذہن دے انسان چسو پورے قرآن و تنیر آگلے نواسات پکی نئی نو عقبه دغه تویل شو نو بس دوی چې عقبه خو دغه عقبه ده نو مونږ له خو بل معنا ناراضي او دا خو ډیره ګرانه ده الله رب العزت دا عقبه تفسیر کو پخپلا چې فک رقبت کم خلق سرا چی غلامانو وینزیوی داغی زمانی چی کل جیهادو نکی دو نا اغا وقت سرا خمانا دادا چی غلام ازاد کا وینزا ازاد کا بندیان دی استا پشان لیکن دا کفر دا وجنا اللہ والا دنیا کی دا ذلت ور کلی دی چې د سارو سره برابر کړی دي څنګه چې ساروی د انسان په اختیار کې دی په واک کې دی که خرسی یې که ګانا کوي یې که وحی یې او که ټکی یې قسم سزا ول ورکی ساروی دی بس نو چې دا آزاد کې نو تبع عقبه کراس کې فک رقبتن رقبه سٹتا ہوئی عمرت انہیں انسان دے ازاد اولد سٹو انہیں ازاد اولد انسان دا اوچت مقام دا بندہ حق دے بندہ دے دا غلامین اخلاص کو دا دیر لوی رسوائے و ذلت نا دے اخلاص کو دا حضرت صدیق مقام ولی اوچت تے زکا چه ډیر کسان د دین اخلاص کړیو چه او پکې حضرت بلالو چیمان راولو پیغمبر سره مرګره شو دې چا غلام ناغي په زلونه شروع کړو هغه وی چې بس هیڅ خبر نه ده چې څومره واسوم کیږي نو دومره کوي تاسو بس ستړي شئ لیکن زبانی هم ستړي مغیب وی د مکی په کانو کې په تاودو شګو کې به راخکه او حضرت بلال بوی چې احدن زبا خدای ته یو ویما چې الله یو دی قل هو الله احد زبا الله ته یو ویما حدیث کې راځي پارچا باندې خپل وجود عزتمند دی او ګران دی لیکن په بلال باندې ګران نو اغوی چه سو سر کوئی نو کوئی زما دی وجود تا اجت نشتا داغو اللہ دی دنیا دا پار را کرده دیم بد دی دنیا کی چه سو را پوری دا دی اخپو نگر زی دل کی گی و دلا سننی ول کی گی و دستر گو نجی دل کی گی و دغو گو نوری دل کی گی نو ترغی وقت پوری با ارسو او بیا دی تزمونگا اجت نشتا دیتا سا اجت تا صبح سوکے دا وجود خواسی امپاتی دی پدی دنیا کی او چکم مقصود و مطلوب دی ناغی تستاس اللہ سنرسی چیغ ایمان دی کار سکوے نوکے و ایمان نشے غستے احدن احدن نشے غستے او دا صحابه کرام بات لراتلو نبی علیہ السلام با امتراتو او دا بیوی چه صبرن صبر کوئی التا پا آلیا سربان دیم ظلم شورو و یاسر رضی اللہ عنہ اولمبی مسلمان اولمبی مسلمانانو کے او داغه بی بی سمیه او داغه زی عمار داو سخت دی تیر کړی دی اول مسلمانانو نو بس ناشنا ناشنا ظلمونو پکې دو د اسونو سره به یو ځای تړل دغی پخپو کې به غوبلول او نبی اسلام به وی چې صبرن آل یاسر لکم الجنه صبرن آل یاسر لکم الجنه اے یاسر والو صبر کوئیم ستاوز دا پار جنت تیم شیدان شو کنو دا علم بی شیدانو پا اسلام کی آسر او دا غو بی بی داو حضرت صدیق اولگید نو بلالی ایو آغستو پلامو کنو کارسوم را گرانو خوئیبا وی آغستو او آزاد یې کو فق رقبتن لومبي مستاقه خدا دا سنوري واغستو نوري واغستو تر نه لسو پوری حضرت صدیق د خپل مال ندا پیدا غستو چې کله یو غلام بو مسلمان بو په مالکانو په ظلمون کول حضرت صدیق بللو تبهوي چې مال یې راکېم تاسو اوس یې نه ده خوښه نورای کایمالا کو بار سو باندې به وی ناری وی دان گرانی کی تاسو غلام نگرانی کی نو به واست الله وی عقبہ دغه او اطعام فی یوم ذی مسغبا دا هو ګران کار ولیکن آسان کار چې او شی د پاجر او ثواب کې او په بدل کې او په عوض کې طعام ورکا مسکنان اللہ فی یوم زی مسغبت لیکن روز ولا مخاص کوا چیز جمعی روز دو سواب دا یا سلوی اختمار روز دو سواب دا نا کم روز دو سواب دا فی یوم زی مسغبت فاورت باندی چی تا تا پکی اوگی تگی ملاوشیم دقا دا سواب را دا سوابو نا پوگی تگی کی دی پرواز آشپکی ندی چی کم ارد باندی تا تا دا سی بنده ملیاو شو چی ہوگی دی تو عام تے ضرورت تے تگی دی و بو تے ضرورت تے بربند دے کپڑی تے ضرورت تے مریض دے صحت تے ضرورت تے اللہوی دا عقبہ دا گوری طعام ورکدل حاجت یې پورا کړم نو بس ته برابر دا خلق سره چې غلام آزاد کو چې وین آزاد کړا عقبه حاصل کړم نو ته هم پکې شمار شې یتیمن ذا مقربتن او مسکینن ذا متربا یتیم موڑ کا چې خپلوان دی اوم دی یتیمانان اکثر ترونو ته پاتې شو ولی لاران به مړ شو په جهاد کړي شهیدان بشو نا ټول بال بچ وتر ته پاتې شو نو تر ته وی چې یتیمن ذا مقربه دا استخپل دولت په ځای دی نو د حق لوم به دی خپل اولاد رستو کا خپل زامن اولون رستو کا د دې په سر باندې لاس راکاګم حدیث کې راغلی وو چا چې یتیم په سر باندې لاس راخ کوم د دې لاس راخ کلو په وجه باندې باندې د ته دومره ثوابونه حاصل شي چې داغه په سر باندې سمره ویختو نه لاس راخ کل ګران کار دی لاس خدا دې ته په خرم راکاګي پارسي راکاګي لیکن زمرا فرق دی لاس راخکلو کې ډیر فرق دی ها او مسکینن زامت ربا یا مسکینو چې پیجنین اجنبی دې پردې دې خو لیکن زکه پیجنې چې خاورو کې پروت ته خپل ځای نشته خپل مکان یې نشته نو چې ځای یې نه نو د بس حال د لوګې او د تندې او د مور او دا دی دی تعقبه وی چه اللاوی فلق تحمل عقبه انسان د دین او د اسلام پا گاٹه بانده وانوڑی دو چه داغی نا پل جنت تی دا گاٹی دا کنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ تا چا کنزل کول چرتا ابو ذر تو بخده او چرتا غتا کنزل جاہلیت کی خدا غدا حالو چچا بوتا سی ناجائز خبر اباو کلانو چا غسلی با سوزان سماونو کتا با پروتو اگوی زخو پوانشو مجدا سی او دیوی ما تا چا کنزل کولو ریماتوی چی یا بنده زماو د جنت میان کې یو گاٹی دم یو موڑ دی یو غر دی کزو پاغی باندی واولی دم نستا دا کنزلو ما تیس نقصان نرسی کوا کنا خلی خلی کی بدی پاتی کی او کزو پاغی وانولی دم محروم شوم نستا دا کنزل ډیر لگ دی زد دیر لایقی ما دا گاٹی هر انسان تا پراتا دا زکر نبی علیہ السلام ندا تا بوسو نو ډیر کې دا چی ایو الاسلامی افضلو کم اسلام ډیر غره دی انو اسلام نمراد دا کارو ندی اسلام دا اسلام دا غیو شید په اسلام کې چې کوم کارونه دي نبی علیہ السلام ورته وی چې من سلم المسلمون من لسانه و یده بهتر اسلام دا هغه چا دی حقیقی مسلم هغه څوک دی چې دا هغه د جبې او د لاس نه بل بندا بیغم وي نو ته د جبې نظر رسې نو ته د لاس نه نزغا سلی دا په حقیقت کې مسلم دی جبا اولا سمانا دا زکر انسان چې بلتا نقصان رسی نو یا پا وینا سرا او یا پا عمل چه دا چاوست نکی گی نو کت کنزل و بدی را دیو تاو کی او چې او سلی لکوٹی وچتی برای نو اغلالشی سپیڑا ولوار کی لطا ولوار کی نبی علیہ السلام زکا دو خبری یا دکلی چنو دے چاہتا پا قول باندی ضرر رسی نو دے چاہتا پا فعل باندی ضرر رسی دا مسلمان بہتر اسلام دا دوی خواہ بیاتی نتا پوس کی گی چا ایو الاسلام خیرن کم اسلام دیر بہتر دیم نبی علیہ السلام ورتوی چی تطعیم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف دو گتو گو دیتی مانانو غریبانانو دو طعام انتظام کوا زن مغلی کوا خوا سٹما چوا چی خپوی چیرا دا سڑی خود میل مده او کیناست او د حیا د وجه نغک نشی کوله مولیار سو خدا سے نه کنه ها سو خزور اورینو په جار غواړي ها ویرو یو تن پاسه زمونږه د بین واستیا تنظیم وک مونږ میلمانی ګور زمونږ سکشتنه تاسو غوګونه په ځانه چولې ما خزور اوري ارسو خدا سے نه کنه ها نو چه که ناستاو تا پوئیگی چه دا غریب دے ناشنا دے و میلم دے دا غی انتظامو که چه هر سی که سلیو که تاو دی او خوږی خبري ور سره او کا چی اروره بس چې ستیارو نه امي تعال راولو پښتنو خبر او سره مکوا امي تعال راولو خپکی غما او کدا دې نه خو خنو خیر تبخه باندې دي کنه نو الله وی چې د خبرې ناراض شم کده د مجلسیان ناراض شم عجیب سره یو تاسو بندیان الله واړی پیغمبر وته ایتو تعم الطعام زه خو خوراک دی چې یو بندا لوګه په ختم شوا تند ایمل شوا او برقرار شو ولی اوګه سره خو غری مړې تلاسه چی بیا ها چې موړ شي نو بس بیا غوسه هم سره شي کنه نیو د اذم سلام کو پا چا باندې پاغه مسلمان باندې چې پیجن یو کني پیجن علامن نمرات ار یومن نه دی مسلمان یاده ولی ځکه سلام اچول د عزت جمله ده او د عزت کلام دی او د عزت لایق مسلمان دی کافر باندې و سلام نه چي بے اودس باندې و سلام نه چي بے اودس چاته وي بدتی بریلی شیا دا بے اودس خلق دې بالکل اودس نه ټینګي ښا په دې و سلام نه کوي وره ځکه بل حدیث کې راغلی چې منافق تب سردار نه وي یو خوای چې مور او پلار ولا نوم یې خی چې سردار خان کنه نه مشر دې دا معنا منافق ته سردار نه وي خدای نو دا حدیث دا مطلب خلق نه پوهیدو وی پارچا سلام کوا حدیث کې نه راغلی چې من عرفت عمل لم تعرف کفی جنې او کني پیجنې په مسلمان یا دي چې مسلمانی نو چې پیجنې کني پیجن سلام پکاوا په دې باندې ستانه سزینا او دومره خسته دعا ده چې او باندې سنه سپوي کنه نا په دې دومره خوشاله شي پی پیغمبر اسلام یې را باندې وک او هو هو نا به جواب در کی چې وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو علی من عرفت و من لم تعرف دا تاسو سنو احادیث کې به یو طرز باندې راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم نه تاسو کیږي چې بهتر اسلام سده دا ده مؤمن او مسلمان سده نیو مقام کی ویلو چې حتا یامن الجار و بوائقه هغه صحیح مؤمن او مسلمان دی د گاونډی نه تپوسو کا چې گاونډی د zarar نه د شر نه او د قهر او د غضب نه په امن دی دا مسلمان دی یا من الجارو بوای قهوا دا خبرې دي چې پیغمبر ویلي دي چې ګوره لا یومن احدکم لا یومن احدکم کامل مؤمن نشي کېدی نو ناقص مؤمن وسکه ناقص شي تاسو خو خوای یاره څوک داسې شته چې هغه له چرتا په دکان کې په مارکیټ کې په بازار کې ناقص شي نه استره هغه قبول کړی چې ورولې زه ته دغه کار شوم نو غرونه نه خنیم را کوس شي سګومان درا باندې وشو دغه کار هغه دی نو پدې ته هم سوچو کې کنه چې ناقص ایمان وسی چې نبی له سلام وی دا اصل ایمان ناقص دی چې هغه هغه ته پیغمبر او هغه ته خپل الله د خپل اولاد نه د خپل مور او پلار نه او د ټول دنیا نه محبوب ندی چې دا ته د هر چا نه محبوب شي پیغمبر او الله د ټول مخلوق نه او د مور او پلار نه او د خپل نفس نه هم دې سمانه ده یعنی یو بنده خپل ځان رستو کوي خپل اولاد برستو کوي خپل مور او پلار برستو کوي او د پیغمبر سنت با مخکې کوي چې خدا سنت دې پیغمبر چې ماشوم له بانک په خپل وای په مونږه کټکی کی راو باسو الار کې کی کینو چې زو اوس په دوره چتا دغه راشي دغه بانک بو ولي ته مسلمان نه یو وقت ولا بانکو کابل کې ولا اقامتو کا او د جاهلانو خبرې ما اوره غوی اقامت پکې نشته ای بیا دلته هم کو کنه ته پیغمبر سنت یو زمانی بل زین منی چې دې کې څه مطلب دی دا خو پیغمبر سنت نشو دا استاد هغه نیکه سنت شو بیا ها چې تاسو کني مخکې منلې چې مونږ خو یې غمنو بس ها حدا سنت تی چه عقیقه بولا که پو مرض بانده حدا سنت تی چه دنیک انسان بوٹی بولا اور که حدا سنت تی چه نم بولا پخ پلک دی آو کنوی دا سنت تی کن من خوی دا دوینا نیو خبر نو اتخو کامل مسلمان نیکن نا دیر خلق و السن زن نم کاملی اخی کنا او زن لخبر و مسلمان ایو پا ایمان کی کمال راضی پا سنت بانده چه دچا پا کور که دا سنت نی جاری چه پیغمبر پا خپل اکڑی دی کم کنا دا خوشحاله پا وقت کیون دا غم پا وقت کیون دا مریض دا پختنی و دا تپوس پا وقت کیون د مل مستیا په طریقه کې هم ټول سنت نو چې دا پکې نه نو پیغمبر وی لا یؤمنو دې کامل مؤمن نه دی ها دې خوار کال حج لذي خو زیبا کنه دا خو دې سیل کوي دې خوار کال عمره کوي خو وای کوي با پیغمبر چې سویلې هغه خبرې کوي هغه نه دی ویلې حج خو په عمر کې وسړي فرض دی او حج کنه او عمره سنت ته زموږ په نس باندې او پاچا چې وسیکي چې وسیکي نو دې کې خو د وس خبره نشته دا سنت خوارسو کول شي په دې خو مالداري او پیسې پینل لګي او پیغمبر وایي چې نه سو پوری دا په دې طریقه عمل نکوي نا کامل مسلمان نه دی حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه جزان له شيخ وخي نخ په لور مسلمان له ام خوخي دا سنت دی ګورا سمرا سان دی ورخا نو کې او بنده تو ګوري چې هغه ډیر نیک عمل دی ډیر خیراتونه کوي او ډیر نفلونه کوي او ډیر روزي نیسي او چې هغه دا سنت د پیغمبر نشته گاونډي ته نه ډیر تنگ دی وایې سه لګیاي بس پر مصالحه خټی کوي الله دې نبخي سو پورې چې په دې عمل نه کړي چې پیغمبر وی لا یومن احدکم لا يدخل الجنه نشي تل جنت چې کوم د جنت ته تلو طریقه ده ها طریقه دا ده چې تکلیف نه مومي او لاړ شي د جهنم نه بچ شي او لاړ شي نو دا ستل للی چې سموده په جهنم کې تیر کړاو د دې وجه نه چې د گاونډي حق نو په یتیم او په مسكين باندې رحم نو ظلم د جیب او د لاس نه خلق نو بیا هغه ستل للی جنت ته تلل خواغا دی چی بی تکلیفا بی عذابا بی جہنم لار شکن او غدا کارو نری خواه تو پا دیتا میں چی ما دمرا حجو نکلی ما دمرا عمری کلی ما دمرا زکاتو نور کلی خلقو لا ما دمرا خلقو لا کپڑی و جامعی کلی دی پروجا کی مکلی دی پاکتر کی مکلی دی اتیمانان و مسکنان و لا او ما ارکالی سلوی اختن حج للی گلی دی چی دیو تن سمرا ٹکٹ تے پی آسے لگی اینو گاونڈی دا نا پریاد کئی نا مستاد اگا کار بالکل بیکار دے او چی گاونڈی دا نا خوشا لے نو دا گی تاجت نو بولی زکا دیر اگرانا دا دیر اگرانا دا چی تدا عمل کئی او دریان بچی توبا توبا بولی چی دا منگون تی خلق تی خبر شی چی دا جماعت نبار نوزی کنا چی پلانی دورا کسانو لگل خوا پردست کارو دیر غٹی روپے او لگو لگو پلانی دمرا خیراتو کن خبر پلانی ارکال حج لگی نو دا ریا شوان چنیت دا سی نویس نشتا دی خوا ریا سر او عمل برباد شکن خوا نو دا آیت دا مطلبو چی اللہ وی خلق الموت والحیات اللہ مرگ او جوند دید پار پیدا کردی دینا پل بل سشتے موت او حیات صد پارا لیبلوکم ایوکم احسن عملا ازمیخ کی پتا سو باندی چې دا چا عمل خیستا شو پا سنت باندی عمل پا سنت خیستا کی گی او سنت دیر اگرانا دا چې دا من پا عمل کی راشی ولی اول خو خبر نیو چې سنت څنګه سنت ہوئی کنا واده کې په کوئی دن کې په غم کې په جنازه کې په خاورا قبر کې او په دوا کې او ویمن ته چاوي لنه دینو ناول خو خلق خبر نه کنا که خبر شي نو ډیر به حدا او به انتها مشکلات تي بابا جی خفقيږي په ولي مي خرابيږي ټول خاندان را تناستو او راته وي چې کو په دې مولا جنازه کینو موږ په پکې نه یو په دا ستا خپلوان دي ښا دا ستا خیر فادي راځم شو کومل کلی تنول نه زموږ هم خادي پاتې دي بروته راځم شو کچره لانی نه نه کې په جمعات کې نو بس ځان له جنازه کوا ځان له خخوا زمون د سره هیڅ کار نشته دا څومره مشکلات دي ښه د دیني او سره په سنت عمل کول شي ډیر اګران دي ځکه یو خیر زمانہ کې ایمان ساتل دا به داسې لکه بسیله کې جوړ وړي اندې څه مطلب شي ډیر مشکل او ډیر اګران دي اجه په دې کې په یو سره عملو کې نبي هغه تاسو په مرتبه کې نه رسینو ولی عمل باندې چې څومره مهنت او مشقت حاصل چې په سنت غره په بدعت نه ډیرو خلکو ته په بدعت کې سخت اورسي چې بابا جی وړي کلی تا نو اکسیډنٹ شي نو غوخه راټول کی الکه دا څه چلو دا وای هغه کلی تاوند دا چلو ښا بس وې دا د الله امتحان الله دې موږ لا غزه خاسته کینو یا رسول الله نو دا الله عذاب چې تاسو سنت خلاف کوي او قسم کړلې املام وته تړلې چې پیغمبر دا سویلی هو زموږ مشرانو چې کړی دی هغه وکاو خاورې دا غځه وا هغه ویلی دي چې راولې کني موږ درپسې درځو دا ټول خمس مسلمانان دي ښا چې پیغمبر سنت ته اوسړې دومره مقابلې تودري کنا الله ویزه خدای دې پاره مې دا ارسه پیدا کړی موت او حیات نه سمانه ته دنیا مشکلات او د دنیا سانتیاګانې ارسه چی صرف دې پاره ری چې په سنت سو عمل کیو کنه کوي ها اجه په یو سنت دې عمل کو نه خبرې کنا سي دې کتاب یې خره چشمی دې چولې دې چې شیخ الحدیث سے داخلي کلی دې وای نه ګورای چې یو سنت جو اندې کې نو سوې د سلو شهیدانو ثواب دی. بعضو کې 200 شهیدانو د شهید نه مرتبه نه خبره چې پیغمبر وی چې الله شهیدان له هغه مقام ورکړي چې مونږ له نه را کړي زمونږ روح عزرائیل اخلي او دغه نه الله په خپل اخلي. دا څه نور بیان کړی دی بیان کړی دی بیان کړی نو تاسو په یو سنت باندې دومره اجر حاصلېږي اته ول باندې ګوري چې رب زمونږ د وخت نه دغه داد اسی ځان کړای غوري مستخیر خواهی کو یقین ساتا چی سمره اتمینان دی پکاری موندل در کولشو چی خبره که وشک نئی گوره خوا خپلو کتابونو که او گورا خپلو مدرسو که او گورا خپلو کتب خانو که او گورا دا حدیث ترمیزی که ابو داود که که نا چی پیغمبر وی چی پا کم کور غم راغلی دی ناغل انتظامو که بس کلستن دی کشپکتن دی یو چرگ ولا پورا دی دا تاسو خو کوتر دا دامس چلو کن وینم علمان را غلی دا دغنا ویم علمان غم لرا غلی دی کدوڑای لرا غلی دی یا روی تاسو دا سی خبری کوای چی وی بس دا زنوی ما دا پیغمبر ویلیو چی دا اسلام چی راغ نوم ناشناو او چې اخر تشی نوم بناشنای نو دا حق اسلام دی چې تا باندې ناشنا لګي پیغمبر خبره در باندې ناشنا لګي او ډیر دی په بدو غړل تندې دی تریو کو نو سزا ته ځان ټینګ کها او مونږ خدای ته د خیر خبره کوو او ته د ځان دښمنه دا نن چې کوم خلق راغله دی او ستا تعالی تناس دی دی په قیامت کې تا اخلاص نکی ګوره د الله د غریب نه وایا تخکارا چیرورا دا غم دی چې بیا زه خادی کوم او زی لواده کوم کنا بیا به تاسو په لکړه را ټول کوم او هغه غم المستیا بدل کوم چې ګډان بدل لال کوم چونکی دا غم دی او زموږ پیغمبر سنت دا دی چې دا ډوډۍ صرف د غم د کور دا که خوا کې روري دا حق نشتا کا پلے مامائی کا پلے تری کا پلے خورئی کا پلے رواری کا پلے خو حق نشتا اغیبا نکی نی نعمل دیر گا نی پا سنت خو اللہ توفیق را کی نو خوا چی توحید راشی زلطا نو بیا پا سنت عمل دیر آسان شی فاول خبر دا مشکل دا و آخر دا